कहती जान चले जान चले जान चले तीर तलवार चले तीर तलवार चले आशिका दी जान चले जान चले तीर तलवार बड़ी चंगी हद कदी आए ना दुपट्टा नारंगी खिसक खिसक जाए ना लगती बड़ी चंगी हद कदी आए ना दुपट्टा नारंगी खिसक खिसक जाए ना चर जाओ इसके गुल बूटे ता हो दिल बिच एनू कदी कोई वसाए ना अरे क्या खूब रंग है चोली के संग है आपस में जंग खेला खेला रंग पटे आले दा कट कट ले गई कलेजा दिल वाले दा मुकड़े पे खिला खिला रंग पटे आले दा कट कट ले गई कलेजा दिल वाले दा बचना इसके निशाने से हो